الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى فتعالى عما يشركون. قرآن کریم کې همیشه الله رب العزت خپل صفت کوي، د خپل ځان پاکي بیانوي، د خپل ذات تقدس او تنزه ذکر کوي. ذکر بل هیڅوک نشتا چې د الله د ذات لایق پاکي بیان کوي. اگر که پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اغم ویلو چلا احسوی سنان علیک، یا اللہ زستا سنا و صفت نشم پورا کولے، تما دمرا طاقت نشتا، دمرا علم نشتا، انتا کما سنیتا علی نفسک، بس تا غسی ستا شان اغسی دے، ستا عظمت اغسی دے چه سنگ تا دخپل زان صفت کرے دے. نو اللہ دخپل زان صفت کم دے کرے دے قرآن کی سنگ جدی صورت مومنون کی دا سے ہر یو صورت کی دا اللہ دا سنا او د صفت یو باب یې پکې مقرر کړی جدا. مخکې بیان شو د صفات د الوهیت چې الله خپل شان بیان کړ پورا، لمن الارض ومن فيها، زمکه د چا ده، په زمکه باندې چې سدي ده د چا دي، لله. من رب السماوات السبع، سوک دے دبرا کائنات مالک اسماننا و عرش، للہ. سوک دے چداغ پلاس کی اختیارات تی، من بھی دیہی اغا پناہ ورکی، بل سوک پناہ نشی ورکولے، دے اخپل توحید ثابت کو، دے اخپل عظمت ثابت کو، دے اخپل خدائی توب خکار کو. نو نیمہ خبرو شوا، انیمہ پاتی دا. ولی ایمان د دو خبرو نه جوړ دے، اللہ وحدانیت اور رد شرک. سنج کلمہ کی دوارا جزر آغلی دی اور رد شرک مقدم کړي چې لا اله نشته بل څوک الا الله. قرآن دا ترتیب بیان کو، کله دغه سی ترتیب بیان کی چې اول رد منکر، رد شرک، اور پسې بیا د اثبات توحیدی، او کله دا سی طریقې لکه دلته چې بیان کو چې اول خپل صفاتونه د الوهیت او د ربوبیت بیان کړو، او سرت کوي چې وربل څوک نشته. لیکن د خلق په زعم کې خوشته کنا، حقیقت خو نشته، لیکن خلق په ذهنونو کې غډیر شي دي به حدا او به انتها دي. مشرکین څنګه چې د الله سره شریکان جوړ کړی وو نمونه او تاریخي باقاعده علیه او طویلو خپل جبا کې حاجت روی او طویلو ډیر لوی قدرت یې ول ثابت کړو نو کله به داوم وي چې دی خپل میان کې یو بل سره کله عالم شي خپل خدایانو په حق کې به داوم وي ښا چې د دې هم کله کله جنگ راځي دیوان دیوتا او دیو ننمې او ته یې خو یو بګی غالب شي او مغلوب شي دا د مشرکینو عقیده او د خپل الها او په حق کې قسمه قسم دیم پکې ویلو چې بازي الها زمونږه داسي چېږي کې صبر زیاتی که څوک به ادب وي او ګوستاخ هغه تاسو نوې ډیره مودا صبر پکې ډیری بعض داسې چې اړیر ګرامي چاته صبر نه کوي چاله مقنور کوي چاله مهلت نور کوي دام پکې خپل خدایانو کې تقسیمات کړیو ګرامه ويخ نلار بول عزت دې زې کې رد کړي چې دا غاری په خیال کې دي خارج کې سنشتا دې ته وهم وای دا د مشرکین وهم دی غاری په وهم کې ډېر قسمه قسم خدایان شتا کارسازان شتا لیکن نفس الامر کے حقیقت کی نشتا مشاہدہ پا دے باندے گواہ دخوا انسان چی گوری براخ کتا اس شیو تا پا نظر دا سن رازی چی اگر اللہ پشانتی دخدائی توب کارونو کی دخدائی توب سی پتون پا کے سرگن شی لکسنگ چی دا اللہ دی شپا روز کل یومن هو فی شأن سمره تصرفات تی دا اللہ رب العزت شپی او دورزی بی حدا و بی انتها وچرتا دا مشرکین و دا آلیہ و پا کسشتے صدا سی معمولی ونتی کنس چی ماشو جنگو کو رندو و تنندارو کلان او کانووی چه غرباری ارازی خواه او گوڑیان و شلیانووی چه زونوالا دست سوکشتا ده پا دی آلی هاو که بیاد مشرکان دو قسم عقیده و وسمشتا سوک داوی چه او بلکل شتا دی دنیا کې اختیارات شتا و سر مستقل خدا ډیر کم دی اځم قسمه غوړي چې هغه وینا الله ولا ورکړي هغه اختیار نشته والله ته رضا شوی د ګورې په ستین رضا شوی ښا دی والله نه پیژنې کنه ځان په شانتي غني دی په خپل په سر رضا کیږي چې بوی دا چرګان او لوګان په خوره کنه سره د انځوانو د خټکو نه دی رضا شي دی وی چې الله هم په دې رضا شي وي د چانه نو برخه ورکړي دي اختیارات یې ورکړي دي او لکړي دي او ته ملکونه چاته صوبي چاته ذلې چاته سو چې ته دا ځای زمواره ته دا ځای زمواره او دا خبره ارزه کی مطلب دا دی جدا جدا بایو زیونه که با دا شرک ننی خبره او بازی که با پورا پا زور زیر پوشی دی کوټه بلوچستان کې آزاد خلق دی. نغیده عقیده دا غوثان و قطبان منی پیران منی او خارس کر کاکڑ قوم وطوی اگی خو بس پدر باند ایمان راوڑ دی. ناغا وقت کیوی 1974 کی منگو دا خبر کولی چوی زمونگا پیر اول هغه ته یوازې د بلوچستان صوبه والا شوی وه. نوی ډیر پریشانی نه وه اوس ورته څلور واړه والا شوي دي نو ډیر پریشان داسې ناستې وي. او هغه چې چرت وي چرت هغې فکر ته وي خپل موریدانو پارس باندې پوئېږي د هغې د کور د حال نه خبرې د هر څه نه خبر دا عقیدې دي. نو زیاته عقیده پکې دا وه اتوایي چې الله وله ورکړي دي بس رضا شوی دی تینا هر څومره چې د قرآن د دواړو رد کوي چې نه متخذ الله من ولد دا ډیره مشهور عقیده و د نازولی په دنیا کې دې ته اتخاذ الولد ویخه ولد نه اتخاذ الولد دا عقیده وا چې الله په زی سره نیولې ځان لا هغه زی نشته خو په زی سره نیولې چې دا ما په خپل نوم کې خودم لازم ازی دې عربی کې وته متبنا وي دا عربو دا ډېر لوی عادت و پردیسی به راټینګو انوم به پکې خود چې بس د تمازی ویلې دي بیا مور او پلار دا غته پوس نشو کولې متبنا به کو دا د تبنی عقیده و د مشرکینو چې د قص اللهم ځان له څوک پزی سره نیولې دي اختیارات ورکړی دي هغه په دنیا کې تصرفات کوي لکه زامن چې راورسي او پلار کینی بیغمه ولی په هغه وخت تیر شي کنه هغه بیا صرف مونږه د اسکی او دوه ګوتې سلنو وروړي دا د عقیده او د مشرکینو چې الله هم اختیارات ورکړي لوی لوی خلق په دنیا کې لوی لوی استای دي د اهل کتابو چې يهود نسوارا دي داغي عقیده د زیوا چې عیسی علی السلام عزیر علی السلام د مشرکین مکه عقیده د لونو وا چې ملائک الملائکۃ بنات الله دا د ولد معنا دیر مخلوق په دې عقیده گمراه شوی او وسم گمراه دي. ځکه الله اول د دې رد کو چې متخذ الله من ولد ندنی ولی الله یسو کو په اولاد سره ندنی ولی الله یسو کو نازولی ولد چې دومره ګرانی په الله باندې چنه دا هغه خبره کته غرزول شي دی وی کنه دا څه خلق شته وی هغه خبره او کنه الله کته نشي غرزول هغه ته وینا زولې وی نازولې وی دی ته چا به ادب وی او کې د مشر قدر نه احترام نه هیڅ وګور دل سره منلیو تمره نه پویږه چې دا الله شان څه دی مونږ چې سوایو دا د هغه شان سره لایق ده دا خو مونږ به ادب وکړو. قرآن وایي دا سي رستو اخر کې تتمه کې چې مشرکین په خپل خیال کې دا الله ادب کوي او هغه به ادب دی ذی قدر کوي او الله وینا ما قدر الله حق قدره دي ما قدر نه کړي نه دیني ولې الله ځان لرا سوک ولد نه دا قسم شرک شته دی په دنیا کې په ظاهر کې وما كان معه من اله او نشته الله سرا مستقل بل اله چه ځان له مالک او متصرف ځان له کارساز او حاجت روا من اله داس نشته دلیل ذکر کوي د دې د رد لپاره او هغه دلیل ذکر کوي چې هغه د عادت سره ډیر مناسب دی هغه نه هیڅوک انکار نشي کولی ولی عادت ارسوک منی ولی اروخ و سره د انسان کار دی کنه عادت کې چې کم کار کیږي انسان دا غی نه انکار نشي کولی دا سی منی چې دا سی و دا قرآن آیات نمانی اللہ دلیل پیش کی دا عادت مناسب او عادت پا دنیا کی دا دے چو دنیا کی ملکو ندی او دا ار ملک زان لبادشاہی او بادشاہ دا سی چو دا خپل ملک حدود و تمعلومی چو زما ملک تر دغز پوری دے دغز سرحدات تیم دی پلے پلانی ملک سرا سرحد لگی دلے دے انڈیا سرا دی پلے افغانستان سرا لگی دلے دی پلے چین سرا لگی دلے دے حدود و تباقائدہ معلوم کرنے دنیا بادشاہان دے زری زری زان خبری وخ پو وخ ولی کسوک پاکی دا سی سدخل مخلو کی دے بیا پریدینا تپوستی نکوی داولی او که اغاو تا هم سخشی نو جگڑا جوڑشی دیمین که جگڑا پدی کی کنخا چی دخپل حدود و پابندی کئی سرحدات مضبوط ساتی او جسوک پاکی دخل اندازیو کی نو بیه تپوست کئی خام خان دنیا بادشاہ اندازی اللہ رب العزت وی که ده مشرکین و خبر رشتی آمی چه با دی عالم کی نور مشتد آلیہ چه داغی ده الوحیت دائره سمروی نا با تا معلومو کنا چه ده دی غوث دلان دی اما تحتو دا ملک دی دغی حدود دی باقاعده نخی بے پکی لگولی وی ابوڈونا بے لگولی و چه حد خلاص چه خدا حافظ دا سنگا غوثان و قطبان دیدی و تا آلیہ وی چه ملکی نشتا حدود یه نشتا سقانون یه نشتا دا سنگا آلیہ دی فاللہ کلام بنا کئی پا فرض بانزا چی بس مونگ فرض کڑا فرض دا محالم کی گی چی او کار نکی گی نو تی فرض کولشی نو مونگ فرض کڑا چی دا دید آلی ہو پادشاہی امشتا ملکی امشتا حدودی ام معلوم دی او مخلوقی امشتا چی اگر دا دی لخ کر دی چی دا دی اگر مخلوق دی اگر دی لخ کر دی خام خواب جگڑ رازی ولی چی کمزور ای خواه خدای نشی که دهه و چی خدای زن توین خزور ور بی کنا ناغ بڑا انبیاء اللہ را بولی زد تا لار کتا آو چی گورا دا غنم خلق اخلی چی آغا خدای ده زم زن تا دا خو نشی که ده یا با زیما و یا با دهی دا عادت تی دنیا کی دیتا عادت وی خواه دین اسو کنکار نشی کولے ځکه عادت یو مجرب شی دی، تجربه په دې شوی دا چې دنیا غو بادشاہان ار یو ځان ته انوي چې کوم خزیما ټیک ده، کله کمزوري شینو مجبور شینو، خو ځکه چې بنده دی کنه او چې الٰه ځان ته وي دانم پیا کمزوري کیږي نه ناغه چا سره اتفاق کی، ځکه اتفاق علامه د عاجزې ده، د بندیانو یو بل سره اتفاق ولې راضي پوئیږي چې سبب محتاجت راضي په اتفاق کې دی وی کنه، دا خو د عاجزې علامه ده او الٰه عاجز نه وي، نو خامخا باغی که یو که ډیرو اغی با لار کتا چلا کمزه ده عرش که ده اسمانونو که ده دی با کوشش کهو چی مونگ ازو حمله پی کهو، اخبار که خوبینو لیکلی چه سواب حمله کی، خدا بیویلیو چه حمله کهو که نا ازی بات که ده نشی، دا ډیره مجربه خبره زکه ده چې کله موسی علی السلام د فرعون په دربار کې اعلان وکړ چې ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، زما رب شته هغه ذات ته چې هر شی له وجود ورکړی دی او بیا وته هدایت کړی دی، بیا وجا عقل او فکر ورکړی دی، وګوره دنیا کې داشته کې نشتا، فرعون اعتراض کوي او موسی علیہ السلام ورته جواب کوي چې ربکم ورب آبائکم الاولین، تاسو پیدا کړی یې، تاسو مشران پیدا کړیو، رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تعقلون، د مشرق او مغرب مالک دی، نور راخیجی او پریباسی اے اقل درکشتے کنا دا او پسترگو معلومی گی دے پیش کر نو فرعون سوئی، فرعون ہوئی حامانتا امال دا غجوڑا کمنارا زن رسو ما موسیٰ علیہ السلام پاکی دا بلخ دے نو مخلی یا هامان ابللی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسی، ای بر زما زموږه که هو اختیارات زما دي، د یو مصر بادشاہ اوسلی ادمر لوی کولا، دا قران خبر نشه کی کنه چې رښتیا چې الهینو هغه صبر نشی کوله، اب خامخا مقابله کوي مغالبه وکي، فرعون تا وګوره هغه وی ځان رسوم او د موسی علی السلام د خدای حال معلومه ما اطلع الی الای موسی، د فرعون څه شی وو او چې پرشتیا باندې الهینو هغه حال نه معلومی، دا د عادت یو خبره ده کنه، نشته الله سره من الائن اسوک بل کارساز داغه پشانتی حاجت روا داغه پشانتی مددگار، کچری وی لوکان ماحو سوره انبیاء کی تیر شو، کچری وی اذا لذهبا کل الہم بما خلقا، داغه وخت کی بان روان شوی او هر یو الہ د خپل مخلوق سره د لشکر په شکل خپل مخلوق بما خلقه، ولی چې حدود به معلومو، خلق به معلومو، لشکر به معلومو، چې دا زما دي ما به ځان سره کړیو، فوج کشی به کړیو، ولا علی بعض و علی بعض حمله به کړیو، بعض په بعض باندې چلائی بکڑی و آبازی پا بازو باندی، که زمینی حمله وی و که هوایی وی خکڑی بیوکا نا، نو مطلب دا ہے گورا د مخک دلایل سره دا سره ربط ته چلاوي تاسو مکه څنګه په آرام ده دا چا ده دا مخلوق په څنګه په سکون ګرځي دا چا دي څه تکلیف وتشته نه او کبره جګړه جوړ شوی نه باز مکه وا نه په دا اسمانونه وواړه څنګه په خپل حال منظم دي دا عرش څنګه په خپل حال باندې برقرار دي نبی علیہ السلام تپوس کلو دی جبریل نا چه سوال کم وقت که خو قبلی گی و جبریل وی چه جزیه خوراتا نده معلوم دور خبری ما چه دا عرش دا سار پو وقت که زنگی داسی دا با دا قبلی دو وقتی نو زکا دیم پا دی خوشالی چه پا مومنانو باند رحمو شی مومنانو تمعفیو شی چ حدیث کی راضی اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ صحابی وفات شو په حدیث کی نبی علیہ السلام وی چې عرش در رحمان او حرکت وکړه سمره لوی شان ده نو چې دا جنگ جګړه وی دا مخکې خبرې خو بیا بې فائدې شوې ځمکه څنګه برقرار شو آسمانونه څنګه برقرار شو او د الله بادشاهي څنګه په صحیح طریقې سره چلیږي نظام عالم قائم دی دا ځکه چې جګړه نشته دی ولې الٰه کم دی الٰه نشته نو جګړه به څوک کوي بنده خو نشي کولی نو دا دلیل د دې خبرې چې بغیر د الله نه بل څوک الہ نشکے دے لعلا بعض و معلا بعض بن اسرائیل کیم ترشیو دغا سے جو سبحانہ و تعالی ما یا قل لو کان معاہو آلیتن قل لو کان معاہو آلیتن اذن لذہب کل الہ بما خلقہ کوی په زمکه اسمان کې الہان او چرې بدی دمنه وکړي تلیبو کل الہ بما خلقه هلته هم دا سویلو کما یقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا کوم مشرکان چې وایي چې شته دي بیا به دا سي برقرار کارنو اغي وزن رساو کنه عرش ته لاند به لار کتل تکه دا هم هغه مناسب آیات ته سبحان الله عما یصفون پاک دی الله دا هغه صفاتونه چې د مشرکان یې کوي دی موی چې مونږ د الله ثنا وایو دی موی چې مونږ د الله ذکر کوو وینا الله وی چې زه دغه نه پاکم زما دغه ذکر تاجت نشته زما دغه صفات تاجت نشتا دا خو جوټا ذکر دی دا خو جوټا صفات ته دی کې خو لیسا من نامن غشا ګډون چې بکی وشینو هغه دین نه دی ادي داسې خوشاله دی په ذکر یو کو حلقه جوړ کړه اته وتری پکې لته وټا کولی توبه دا شیطانی کار دی سبحان الله ما یصفون قوام ریدو نو مشرکان د خلینا نو دا غره د الله صفات نه ده الله تن پاک دی الله تن خپل صفائی غواړي چې زه دغه صفاتون نه پاکم د دې چې وای کنه چې په دره د خدای په دره د سلور واړو یارانو په دره د سليمان پیغمبر چې ودل ریدو ما شو د میګو دا دی صفاتونه دی ښا تر اخره پورې راوستره مې چنه پورې دا مشرکانو دین دی ښا دې ده باندې ښکالو چې دا دلیل چې ذکر کو قران برهان اذا لذهبا دا خود الہین سره لګي چې ما کان ماو مینا الہین الہ نشته دې کوي دا چل وشو نو امخ کې خود ولد نفیوم کړی دا داغه څه دلیل یې ذکر نکو چې ولد نشته الله عزی مخشری وی امام رازی وی یرو را دا الہ بس جگڑی جگڑا خود زامنوی پلار سره دینا خبری پردی خلق دور جگڑی نکی چې دا پلار و دا زامنو کم جنگو نی نکو والد وی نو آغا با دمک کری و لگا اس چی پلار جو اندی و زی وی مال برخ راکا لکه دوره صبر وکړه چې مړ شي کنه یماله بره حراکه جګړه فاولات کوي اداره ته چاوي دا قران د دواړو د پاره دلیل پېښ کوم هم د ولادت د پاره هم د الٰه د پاره ها په دې کې دیو بل نه حکم ندي سبحان الله عما يصفون پاک دې الله دا غنه چې دی ولا بیانې سوی الملائکه بنات الله د دې نه پاک هؤلاء شفاعون عند الله دی وې زمونږ لپاره الله سره خبره کوي کنه دی مونږ نو نور څه کوي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا چې دې د دې په برکت باندې به مونږه الله ته نږدې کیږو مشرک دقه تويخه چې تا باور دغه په خبره باندې دوکه شي هغه داسې لګیاي د الله صفت بکی چې الله زما سوال ما ته نه مال غوښته راي کو ما اولاد غوښته راي کو ما ته نه صحت غوښته راکې خو دا د دې اولیاء په برکت سره دقه غشرک دیخه اول به صفاتونه وکې ته وایي چې دا هډیر موحد سره وي دور خدا موحد نیمه و چی رستو وی کنه چی ورداد اولیاء و برکت ته دا ممنی وی و تا امده سکی و ایدا زان تا اشاره کرا دا تا دا کار که خوا منگ برکت نمنو بغیر دا اللہ نده بلچا دقد دی شرک ده چی پاکی نگرنی کنه سبحان اللہ عما یصفون ادیو منگ صفت کو مونگو اید اللہ شان ذکر کو عظمت بیانو توبا توحید ربانی بیانو دا کم توحید دے قرآن نشتا سرا توحید بیانے توحید خواهی چی قرآن کی تا قرآن نبارشن آغا توحید ندے آغا دار چا خپل توحید دیر خلق دی دنیا کی عالم الغیب والشہادت آغا ذات چی پارس باندی خبر دیں هغه سو چې پټ او پنادي د مخلوق د نظر نه الله تخکار دی او ښکار خو ته خود ښکار دی عالم الغیب او شهادت ولي وي بعضو دې ځای کې دا یو دا کړی دی اشکال ښکار کړی دی چې په دې خومنګ هم پوهیږو چې دا سچ دی مونږ ته په سترګو ښکاری خو په دې غیب کې مطلب دا دی زمونگا او دا اللہ مینز کی نا نا تا نا پا غیب پوئے گی نا پا مشاہدہ پوئے گی دارا تا چاوی چا پا دی خوئی مونگا ام پوئی گو تا پیسا پوئے گی تا خوا تاو گوری دا قتل خونی دی کن علم زان لشے دی تا سی ظاہر تاو کاتن تا سوئی چا دا پوش ام پا دبان دی نا علم زان لشے دی کتا آلات پیدا کړو او ته چې د مخ کې خلقو ته حال وایما چې لک وای کجینه وای او قران ویلی چې ویعلم ما فی الارحام چې دا ته وینو په دې خو ډاکټرانو پوېږي نو ښا دیم خو دې سره شریک شو په قران د استاد نو وای نو الوه د کفر نه بچ کیږي تدیتا گوری عربی دیویلی داو عربی آنک دکڑے پیچ دے دکڑے انتسو ایچی سپا عربی پوشو ما ویعلو ما فی الارحام دا مانا تد ما پا معنا پوئی گی دی تا عام وی کن دی که سمر عموم دی نما پی لرحام دا غزین چراوالی چه من نطفت سم من علقت سم من مضغت سم تا پی اغا وقت که پویدی چه نطفه و تا پی اغا وقت که پویدی چه علقه و تا پی اغا وقت که پویدی چه مضغش و چه اللہ جوڑ که و روغی کنو تا وید پی اس پویگم اس خوبی اللہ علم دی تنوی دا تا چه سیاده خواه عالم الغیب والشهاده تنه په غیب پويږي نه په شهاده پويږي ستا نظر محدود دي چې بنده ته ګور نو صرف هغه غاړې ویني چې تا ته مخ دي نور خستانه پنا دي او الله چې دي نو احاط بكل شيء علما هغه ته هر څه لاندې باندې شاته مخ کې هر څه پويږي په غیب باندې هم بل څوک نه پويږي او په کارو باندې هم فتعالى عما يشركون نو پس ډیر چته او ډیر منزه دي او ډیر پاک دي دا خبرونه چې دی الله سره شریکي تم یصفون معنی وکړه چې دا ولي الله وی چې دا زما صفات نه دي نو څه کوي چې شرک دې کړل نو شرک خدای الله صفات نه توحید الله صفات ته نو خبره پوره شو اولی اثبات تا توحیدو کن پا دلیل عقلیه و اعترافیه و سرا چی دار سزما دی اور پسی رد شرکو کن چی بل سوک نشتا گوره کوی دا نظام بدا سے برقرار نو دا زکر برقرار دی چی دا یو تن حکم دی دا یو تن امر دی دا یو تن مالک ملکیت دی نو زکر سو برقرار دی خواه باخر دا